Book 2 53 53 53 المحلات продавници продавници نبحث عن محل أدوات رياضية Ние бараме спортска продавница. Ние бараме спортска продавница. Набхаз ан мелхама. Ние бараме месарница. Ние бараме месарница. Набхаз ан сайдалия. Ние бараме аптека. Ние бараме аптека. Нурид ан нешери курат кадам. Би сакале имено да купиме една топка за футбал. Би сакале имено да купиме една топка за футбал. Нурид ан нешери мртеделла салами. Би сакале Имено да купиме салама. Би сакале имено да купиме салама. Нурид ан нештери едвија. Би сакале имено да купиме лекарства. Би сакале имено да купиме лекарства. Набхаз ан махал адават риадија ли нештери курат кадам. Бараме една спортска продавница за да купиме една топка за фудбал. Бараме една спортска продавница за да купиме една топка за фудбал. Набхаз ан мелхама линештери мртеделла салами. Ние бараме месарница за да купиме салама. Ние бараме месарница за да купиме салама. Набхаз ан сайдалия линештери едвија. Ние бараме аптека за да купиме лекарства. Ние бараме аптека за да купиме лекарства. Абхаз ан махал муджауҳарат. Јас барам златар. Јас барам златар. Абхаз ан студио тасвир. Јас барам фото продавница. Јас барам фото продавница. Абхаз ан махал халвијат. Јас барам сладкарница. Јас барам сладкарница. Урид тахдидан ан аштери хатем. Имено имам намера да купам еден прстен. Имено имам намера да купам еден прстен. Урид тахдидан ан аштери филм. Имено имам намера да купам еден филм. Имено имам намера да купам еден филм. Урид тахдидан ан аштери торта. Имено имам намера да купам една торта. Имено имам намера да купам една торта. Абхаз ан махал муджауҳарат ли аштери хатем. Јас барам златар за да купам прстен. Јас барам златар за да купам прстен. Абхаз ан студио тасвир ли аштери филм. Јас барам фото продавница за да купам филм. Јас барам фото продавница за да купам филм. Абхаз ан махал халвијат ли аштери torta. Jas baram slatkarnica za da kupam torta. Jas baram slatkarnica za da kupam torta.